اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قربان میں اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قربان میں کاش دستِ آقا سے نہر کاش کے میری بارے ہی نہیں جنا ہوتا کاش کے میری بارے کاش کے میری بارے ہی نہیں جنا ہوتا کاش سے میں دنیا میں تار بن گیا سس اٹھتا کاش میں نہ دنیا کا ایک بشر بنا ہوتا کاش میں نہ دنیا کا نہ بشر بنا دنیا میں شور اٹھائے محشر بچا